Matayo afamaragu chiga. Kata Yesu duwa ili hesi hinu nkudisa. Te esi dugu rigigiadi hamuna gu ili ite mkongo komege. Madugu ko imisuka ihabirisi mu. Inagima ya ago balalumiberi chiga te maha amasi. Asunku ile gi ari mkori. Birisi moyagi ili hai Yesu. Gika isa inatuba. Bere uguti nangu ili itlemu. Ila fahitle enhangi. Mamukate itle hidir. Yesu gila kiisisa inatuba. Da handikim. Handikada ili itlemu getuba. Hedio ibidi aba harimukati mokiles. Tihari amoda gimba gongi okaye ili itlemu. Da hees. Birisi mogi lehisi Yesu Yerusalemu na katlo. Ya mdati inti isisa ili itlemu. Taisi, gugia kadidisi inatlanko gutleduge, gumara gudidirugu ilitlemu. Gika isa inatuba, bere ugutinanku ilitlemu, hangu kwa hadeha pege, da handiki mituba. Ilitlemu ila fahi malaika dosi, maguga airi. Inai, gutlo osie idaba inko inai. Mamaidi ila tla asaya edo gutla age. Yesu gila kiisisa inatuba. Tesa kaila kaba. Yuudia, da handiki mituba. Tata ili itlemu gogu. Agu hantiko isida. Da hees, birisi mogi lehisi Yesu, china da ongu tledu na katlo. Gila kamisa inatawalo gong da hapapu gong, aho onegu inda karuma doin. Inagika isa Yesu tuba, anasugu kawo idadu hanki gongko ina. Bere ugu hupu utapanda doi, haha nigidare sid. Yesu gugila kiristuba, satani mowa uditia. Maana, daha andiki mitakai, ugudare stata ilitemu, ilitemu gogu, hasugu yondite inalenko skiles. Dahe es, birisi mogu gima maite esi, yuudia, malaika yagi khairi. Hagitla atesidi ili aau in. Yesu gya ili akastuba. Yohana hinu nkudimi seidugun khidi mijeragi. Ya ki ihapeda galilayagi. Inagi wa udinasaretigo. Giibinaka itongo daka perina umuge. Dake nga gutla wada didiruara da galilaya. Digimigu ya mgu sabulonige. Hagu naftali. Yesu ya yondi digimba kilima, dama higas gimba kira, daka ihatleti misegu ilitlemu Isaya tuba. Hapeda sabuloni hada naftali, amoda yede huusa tla wadadidiri. Haritlo usagu dudu, guyoridani guhapeda galilaya gewara. Dahida guhapapuwa kinai, hidago ibide hantege, hii anirichenche dadidiri. Kara, Hidago ibide hapeda mahatugu gwa arage. Ilitlemu harana khaichenche tla ango inai. Tla atleso dakate kesa. Yesu ya tla atleska karu tuba. Foki daru daka ilitlemu ge. Tla korodo guna. Sagi imbata walo dara wagurau ya ndada usidi. Letu waka. Yesu gya ilikoko chichine harkenga gutla wadadidir da galilaya. Ya arimihi echada, Simoni da ete didine haru umaoku Petro, ha Andrea hi Agus. Ine ya hitare e enai, tlawage makumbado indari oiru samaki. Sagimba ine hi, na yondugo in. Yesu gikaisa ine ituba, haundaha nisirakonte ana. Ana hangu sirakomi seido itlehidis, dahina aduhida. Manisirakoni riana. Chirikire ilenge, gima irimakumba buko intesi, gisirako niri Yesu. Yesu gya ili uchochi choko upandage, harkenga gutlawa, gya arimihi ewa kineichad. Yakobo hayo hana, ya aigu sebedayo. Inaiha tatago inayawa aigu masuwado inaiwanei. Yabo iimse makumba buko inaguru oirugu samaki. Yesu gigi etedi. Kirikire ilenge, inegito inama irtatago insebedayo masuwa tesi, gito inasira konir Yesu. Yesu ya ilaho hochi mitonga guwa aya dehapeda Galilayage. Taito sachacha hamisi sinagogo guko inai. Hagi kakami gimba guho ugutawalo darawa gurau. Kara, giho e misigai ha ama iya pasla paslo tla angu hidage. Gimba gu Yesu, giko mindake mosi ma guhapeda siriage. Hidaya agile himsirda kadosi gaide gong. Da ila ufma midie ha ama ya patla paso, ha higu bimisu, ha handa ili khaba amidhagi eri. Guko me kuinkwisi, ha guatingara umide. Inagigiho es, rako gude ni guhida, gugisirako niriada hapeda Galilaya go, ha Dekapoli go, ya mgu Yerusalemu go, hapeda Yudaya go, ha tlo usagur barda ila chindo gurawa. Gududugu yordanigu.